Ma vaikselt astun restoraani laua taha, istun ootama. Vaikib hind, nüüd vaikib saal, nagu näib, sealt kõik on viivuks läinud. Valged varjud mõistavad siin pilgust, valge varib valab klaasi täis. Käes on argipäeva õhtu, valged varjud seadud valmis end. Mõni korras tahvi suuri pöörab silmi, sägib huuli. Nagu harilikult asun õhtus sööma, mis siin kaaluda. Mis siin kaaluda? Kas ööda ei või jää? Valge vari naaber lauas klaasi hoia. Naerata peab pakungi, see tead, kas võtad vastu saab. Oma mees teine vari räägib silmis, miski hakkab lämbuma. Valged varjud mõistavad siin pilgust, valge vari valab klaasi täis.